إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك في اجتماعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد محترم kardeşler mevzumuz emanet meselesi. Çok yüce ve önemli bir meseledir. Yüceliği ve azameti de içerdiği mevzudan ibarettir. İnşallah biraz sonra da bu emanet mevzusunun ne kadar önemli olduğunu idrak edeceksiniz. İnsanın dünya hayatını ve dini hayatını içine almaktadır. O kadar geniş, hayata şamil bir meseledir. Bundan dolayı azamet herhalde anlaşılır. Emanet vefadır. Hıyanetin zıttıdır. Vefadır, hıyanetin zıttıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müezzin kavmin güvenilir insanı el muazzin mu'temen dediğinde namazları için emin ve hafız koruyandır manasındadır. Yani müezzin insanların emini ve namazlarını muhafaza eden hafızdır. Kurtubi Allah kendisine rahmet eylesin. Emanet ve ahd din ve dünya işlerinde söz ve fiil olarak insanın yüklendiği her şey şamildir. Ve yine devam ederek der ki sözler arasında en doğrusu emanet bütün dini vazifeleri kapsamasıdır. Bu da cumhurun kavlidir. Bu da Allah-u Teala'nın şu sözünün tefsirindedir. İnna aradna al-emanete ale's-semawati vel-ardi vel-cibal. Biz emaneti semalara, arza ve dağlara arz ettik. Hakkı sevmek, onu seçmek ve onu üstün kılmak cihetinde ahlakın bir parçasıdır. Ve böylelikle emanet hıyanetin zıttıdır. Emanet nefsin canibinde kendi hakkı olmayan şeylerden nefsin uzaklaşması ve iffetli kalmasıdır. Emanetin tarifinde bize üç unsur gözükmektedir. Birincisi değerli kardeşler, kendi hakkı olmayan şeylerde emin insanın iffetli olması. İkincisi üzerine vacip olan gayrın hakkını eda etmesi. Ve üçüncüsü de kendisine emanet edilen başkalarının hakkını muhafaza etmekte eminin ihtimam göstermesi. Baştan salmaksızın muhafaza edilmesi şekli ve şemaline ihtimam göstermesidir. Bu mevzumuzun arz etmekteki hedefler nelerdir? Bu mevzuyu arz etmedeki hedefimiz şu aşağıdaki nokta, belirteceğimiz noktalarda ifade edilmektedir. İlkincisi, emanet, Allah müminleri methettiği bir sıfat, Firdevs cennetine varis olacak ferah bulan müminlerin bir hasleti oluşunu ispat etme, tekit ve pekiştirmedir. Bu müminler o Firdevs cennetine nail olacaklardır. Bu mevzuyu pekiştireceğiz inşallah. Bütün din mecalında, sahasında emanetin şumuliyetini izah etmek. Bütün din işlerinde, din sahasında emanet bütün işleri, din işlerini kapsar kardeşler. İtikatta emanet, ibadette emanet ve ahlakta emanet. İtikattaki emanet tevhiddir. İbadette emanet ittiba ve ihlastır. Hatırlarsanız sık sık bu mevzuyu dile getiriyoruz. Bir ibadetin kabulü ancak ittiba ve ihlasladır. Ahlakta emanet ise ezadan el çekmek, fesat, şer gibi afetten emin olmadır. Bunları gözünde tuttuğumuzda emanetin şumuliyetini anlıyoruz. Allah'ın kelimesinin yücelmesi ve kullar arasında hayrın neş olunması için dava emanetini yerine getirmede gayret gösterme, sabretme gerekliliği bir emanettir. Davetçi ilminde, ahlakında ve davetinde peygamberlere ittiba edecek ki o peygamberin her birisinin dusturu ve şiarı inni lekum rasulun emin. Ben sizin için emin bir resulüm, bir elçiyim demişlerdir. Kavlinde olduğu gibi davetçi de ilminde, ahlakında ve davetinde aynen o resullerin dediği gibi inni lekum rasulun emin, ben sizin için emin bir elçiyim dediği gibi o da böyle, davetçi de emin olmalı. Meclislerde kardeşlerin sırlarını ve evlerde ailenin sırlarını muhafaza ve korumanın gerekliliği üzerinde inşallah duracağız. Çok önemli bir meseledir. Hıyanetin bütün sahası ve suretlerinden sakındırma. Emanet dedik, zıttı hıyanet. Eğer hıyanetin çeşitlerinden, suretlerinden sakındırırsak emaneti gerçekleştirmiş olacağız. Hıyanetin münafıkların sıfatından oluşu. Din ve dünya işlerinde nasıl hıyanetin fesadı gerektirdiğini beyanı üzerinde duracağız. Emanet ve hıyanetle alakalı bazı şey ahkamın tanıtılması ve hatırlatılması. Neden emanetlerini konuşuyoruz değerli kardeşler? Birincisi, insanların noksan anlayıştır ki emanet sadece kendilerine bırakılan, emanet edilen bir eşyayı sahibine zamanı geldiği zaman tevdi etmek, iade etmek gibi kısır bir anlayışa sebep. İslam toplumunda emanet deyince akla ne geliyor? Bana bırakılan bir eşyayı zamanı geldiğinde onu iade etmem gibi kısır bir anlayıştır. Bu hal emanetin manalardan bir manayı içerse de bu tarif ancak emanet tarifinin bir parçacığıdır. Ne kadar emanetten, emanet tarifinden bir parça da olsa emanet sadece bu değildir. Buna dikkatinizi çekiyorum. İkincisi, insanların çoğundaki taksirat emanet mesabesi olan vacipler ve mesuliyetler ki Müslümanın onları en güzel surette eda etmesi için gayret göstermesi. Görmez misiniz ki Allah Resulü ehline ve zürriyetine ıslahta taksirat gösterenleri aldatan ve aldatanı hain olarak vasıflamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Herhangi bir kul Allah onu bir hakkı güdüp himaye etmek üzere vali yapar. Onu râi yapar. Güden yapar. O da öldüğü gün idare ettiği raiyeti altında olan, kendisine rai olduğu, güdücü olduğu, halka hıyanet etmiş, aldatmış olduğu halde ölürse, muhakkak Allah o kuluna cenneti haram eder. Buhari Müslim hadisi kardeşler. Makal İbn Yasar'dan gelen Müslim rivayetinde ise Müslümanların emirliğini üzerine alan, sonra da onlar için çalışmayan ve onlara nasihat etmeyen herhangi bir emir asla Müslümanlarla beraber cennete giremez. İlim ehli bu hadisler ve ensali hadisleri Müslümanların işini üzerine alan her fert için geçer olduğunu söylemişlerdir. Velev ki bir ferdin işini üzerine almış olsa da işte bu emirlerin hepsi raiyete karşı emanete mesuldurlar. Velev ki bir insanın işini üzerine almış olsa ki aynı mesuliyet taşır. Anne baba bundan, bunların hepsinin daha evladır. Her birisinin evlatları için bir mesuliyeti vardır. Onları hakkıyla eda etmesi gerekir. Hele ve hele sözleri geçen canciğer evlatlarına karşı bu emaneti korumakla yükümlüdürler. Üçüncüsü, emin insanların Allah'a davette ehemmiyetleri. Emin davetçi insanların güvendiği ve ihtiram gösterdiğidir. Hakla batılı birbirine karıştığına hayına gelince onlar da insanın öfke ve gazabına uğrayanlardır. Birincisi davetine başarılı, sahibi ise mühimmetini yerine getirmemiştir. Dördüncüsü değerli kardeşler, hıyanetten sakındırma, hıyanetin kötü suretine dikkat çekerek onun akıbetini açıklama. Çünkü insanlar cehaletten veya inaden bu çirkin sıfatlara vuku buluyorlar. Evlerde, meclislerde, nefislerde olan sırlar ifşası gibi. Beşincisi ve son olarak, şüphesiz ki emanete riayeti Müslümanlar birbirlerine vasiyet ederler. O emaneti muhafaza etmek için Allah'tan yardım isterler. Ve hatta onlardan birisi sefere hazırlandığı zaman kardeşi ona şöyle dua eder. Dinini, emanetini ve işlerin akıbetini Allah'a emanet ederim. Lisanımızda pek alışmadığımız bir duadır. Kardeşler bu kadar kısa. Estevdiyukumullaha dineke ve emanetike ve havatime amelik. Dinini, emanetini ve işlerin akıbetini Allah'a emanet ederim. Ve Müslüman akşam da birazcık bunun üzerine durup ve kardeşlerine bu emaneti korumaları için gereken nasihatı yapmasıdır. Emanet büyük bir fazilettir. Ciddi olmayan insanlar bu emanet yükünü taşıyamaz. Allah emanetinin azametini, büyüklüğünü hakkında misal vermiştir. İnsan bu emanet hakkını eda etmekte gevşek davranırsa o Allah'ın buyurduğu gibi cahil bir zalim olacaktır. Emanet ehlinin fazileti kardeşler. Emanet yüce ve âli bir haslet. İnce bir dostluk. Kerim bir ahlak. Kavim bir suluk olunca İslam böyle güzel bir ahlaka davet etmiştir. İşte değerli kardeşler, Kur'an ve sünnetten emanetin fazileti ve ehlinin Allah indindeki yeni beyan eden ayetleri ve hadisleri şu anda beraberce dinleyeceğiz. Emanet kurtuluşa, felaha ulaştıran bir yoldur. Allah emaneti cennete girmeye bir sebep kılmıştır. Ve mümin kullarını şöyle vasıflamıştır. Kad eflehal müminun. Müminler ferah buldu. Ve sonra onların sıfatlarını zikretmiştir. Kimdir bu ferah bulan müminler? Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Müminler ferah buldu. Kimdir o müminler? Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet, Firdevs olan bu kimseler, evet, Firdevs cennetine varis olan bu kimseler orada ebedi kalacaklardır. Allah onların mükafatlarını Firdevs cennet yapmıştır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'tan istediğinizde Firdevs'i isteyiniz diyor. Çünkü o cennetin ortasıdır ve cennetin en üstünüdür ve cennetin nehirleri ondan fışkırır. Resuller ve nebiler emanetle vasfedilmiştir değerli kardeşler. Emanet insanların en hayırlı ve en şerefli olanları bu ahlakla vasfedilmişlerdir. Ve insanların da en şereflisi ve makamları en üstün olanları şüphesiz Allah'ın peygamberleridir. Emel onların düstur ve şiarları olunca onlardan herhangi birisi kavmine sıdkla ve ihlasla inni lekum rasulun emin, ben sizin için emin bir elçiyim demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmi tarafından emin lakabını almıştır. Bundan dolayı Rum büyüğü Hirak Peygamberimizin nübüvvetinin doğruluğunu öğrenmek için Ebu Sufyan'a soru sormuştur. Hadis Buhari'de geçer, uzunca bir kısadır. Sadece meselemize şahitlik yapacak bölümü nakledeceğim inşallah. Der kendisi Hirak, ben sana, Ebu Sufyan'a diyor, ben sana size neyi emrediyor diye sordum. Sen de dedin ki namazı, sıdkı, iffeti, ahde vefayı, emaneti eda etmeyi emrettiğini söyledin. Peygamberimizin Mekke'deki davetini içerdiği unsurlar bunlar kardeşler. Ebu Süfyan da müşrik iken çok güzel anlamış Peygamberimiz onlardan neler istediğini. Ben sana size neyi emrediyor diye sordum. Sen de dedin ki namazı, sıdkı, iffeti, ahde vefayı, emaneti eda etmeyi emrettiğini söyledin. Ve Hirak devam ederek şöyle dedi. İşte bunlar peygamber sıfatıdır. Kardeşler, ehli kitap olan bir insandan bunu duyuyoruz. Emanet imanın alametidir. Emanet enbiya ve mürselin peygamberin sıfatı olunca müminlerin gönlünde yerleşmiş güzel bir haslettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber verir. Müminin kim olduğunu size haber vereyim mi? Elbette ya Resulallah haber ver demekten başka çaremiz yok. Çünkü mümini bize vasfedecek. Bizim ne olmamız gerektiğini bize anlatacak. İnsanlarındır. Malları ve canları üzere emin oldukları insandır buyurur. İnsanların malları ve canları üzere emin oldukları insandır buyurur. Bilakis iman ve emanet birbirinden ayrılmayan iki çifttir. İman ve emanet birbirinden ayrılmayan iki çifttir. Kalpten emanet gidince iman gider. Kalpten emanet gidince iman da gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet ettiği ve Cami Sahih'te nakledilen sahih bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La imane limen la emanete leh ve la dine limen la ahde leh. Emaneti olmayan imanı, ahde vefası olmayanın da dini yoktur buyuruyor. Emanet dünya ve içinde olanlara bedeldir, eşittir, bilakis üstündür. Allah kimi emanetle rızıklandırırsa dünya ve içinde bulunan fani metağı onun gözünde hakir ve değersiz kalacaktır kardeşler. Emanetin de hiçbir şey karşılığı değişmeyecektir. Satmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini gelin beraberce dinleyelim. Dört haslet sende bulunursa dünyadan elde edemediğin önemli değil. Dört haslet sende bulunursa, dünyada elde edemediğin, kaçırdığın şey önemli değil. Yani şu dört haslet bizde oldu mu, geri kalan başkasının olsun. Neredir onlar? Emaneti koruma. Hıfzul emane. Sözde sıdk. Sıdk-ı hadis. Güzel ahlak. Hüsnün huluk. Burada şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Hesap gününde, terazide güzel ahlaktan mizanda daha ağır basan bir şey yoktur diyor Peygamberimiz. Güzel ahlak ve rızıkta iffetli davranma, haramlardan kaçınma. Bu dört hasret kardeşler bir insanda bulunursa dünyadan zayıf diye önemli değil. Eminler mesuliyet ehlidirler. Mesuliyeti de emin insanlar vermek gerekir. Emanet insanlar arasında sahibinin itibarını arttırır ve böylelikle ona güvenirler ve işlerini ona havale ederler. Şuayb'ın kızı şöyle demiştir Kur'an-ı Kerim'de. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kaçıp da o çobanlar hikayesindeki o iki bacadan birisi. Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Yani ona bu mesuliyeti ver. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı, güçlü ve güvenilir olandır der. Yani mesuliyeti güvenilir bir insana takdim edilmesini istiyor. Allahu Ekber. Ebu Bed Zeyd İbn Sabit'e Kur'an'ı toplamasını emrettiğinde ona şöyle dedi. Şüphesiz sen genç, akıllı ve bizim de itham etmediğimiz bir adamsın. Allah Resulüne vahiy yazıyordum. Kur'an-ı Kerim'i tetebbu et, araştır ve onu topla. İmam-ı Bukhari, değerli kardeşler, bu habere şöyle bir bab başlığı koymuştur. Katibin emin ve akıllı olması istenir demiştir. Mesuliyet, herhangi bir mesuliyet ehline bilmesi gerekir. Hangi ehle? Emanet ehline. Emanetin sahası, değerli kardeşler, üçüncü konumuz. Bu saha çok önemli. Aslında sadece bu saha üzerinde yani birkaç bu şekilde konferansları gerekir. Ama umum olarak yani bu mevzu arz edilmek istendiğinde ancak bunlara öz ve kısa bir şekilde değiniyorum. İnşallah teker teker zikrettiğimizde yani her bir konumun değerini siz fark edeceksiniz. Emanet az önce dediğimiz gibi geniş manalı içerir. Din ve dünya işlerine şamildir. Müslüman taşıdığı bütün din ve dünya işlerine şamildir. Binaenaleyh amen emanet sadece mali bir hukuka hasretmelerinin yanlışlarını idrak etmekteyiz. İşte size emanetin sahasından olan ve Müslüman'ın da muhafaza edip gözetmesi gereken bazı bölümleri arz edeceğiz. İlk olarak fıtrat emaneti. Bu da azim bir emanettir ki Allah Azze ve Celle mahlukatına korumalar için bıraktığı emanettir. Bu emanet üzerine Allah ahd aldı ve bunun üzerine nefisleri şahit kıldı. Elestu bi rabbikum. قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde evet biz de şahidiz derler. Şahidi sözü manası sen bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna şahidiz demektir. Bundan dolayı Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmadan tevhid demektir. Aynen kulların Sübhane ve Teala'nın üzerindeki hakkı da tevhiddeki emanet hakkıyla eda edene azap etmemesidir. Muaz radıyallahu anh'ın hadisinde geldiği gibi ben Ufeyl denilen bir merkep üzerindeydim der Muaz radıyallahu anh'ın Resulullah'ın terkisine binmiştim. Ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkının ne olduğunu ve kulların Allah üzerindeki hakların ne olduğunu bilir misin buyurdu. Allah ve Resulü en iyi bilendir cevabını verdim diyor. Allah Resulü de diyor ki şüphesiz ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey ortak kılmaksızın Allah'a ibadet etmeleridir. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmaksızın Allah'a kulluk etmeleridir. Kulların aziz ve celil olan Allah üzerindeki hakları ise kendine hiçbir şey ortak kılmayana azap etmemesidir. Buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu mevludin yuledu alel fıtra. Her yeni doğan çocuk fıtrat üzere doğardır. Her yeni doğan çocuk fıtrat üzere doğar. İlim ehli yaratanın varlığına şahit ve onun tevhidi üzere doğar demişlerdir. İşte değerli kardeşler, fıtrat emaneti. İkincisi davet emaneti. Hayra devam etmek ve onu emretmek. Münkeri inkar edip ondan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak. Ümmetin her ferdi üzerine bu marufu emretme, münkerden nehyetme emaneti vardır. Her ferdin takatı nispetinde bu emanetin vücubiyeti hakkında çok nas vardır olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle gücü yetmezse diliyle ona da gücü yetmeyen kalbiyle buğz etsin. Ve işte bu imanı en zayıf olandır buyuruyor. Bu emanetteki teklif kardeşler, yükümlülük, insan ne kadar zayıf ve aciz olursa olsun ümmetten hiçbir fertten düşmüyor. El ve lisan ile münkeri değiştiremeyenin kalbiyle bu emaneti eda etmesi gereklidir. Hiç yapamıyorsa, ne kadar zayıf ve aciz olursa olsun, onun içinde bu emaneti yerine getirecek bir şekli var. Kalbiyle ona buğz etmesi. Bu da kişinin iman ettiği dini için Allah'a imandan sonra takdim edeceği en edna yardımdır. Kişi Allah'a iman ettim dedikten sonra Allah'ın dinine edeceği yardım, en edna yardım da ancak kalbiyle buğz etmektir. Bu emanetin edasıyla İslam ümmeti bütün ümmetler üzerinde bir üstüne sahip olmuştur. Bu emanetin edasıyla marufu emretme, münker nehyetme, bu emaneti eda etmekle bu ümmet, İslam ümmeti öbür ümmetlerden daha üstün olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Neden kardeşler? İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Evet. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a inanırsınız. Davet emaneti. Bu mevzudaki nasların çoğunluğuna rağmen bu emanet edada ne kadar tahsilatımız var kardeşler. Evlatlarımıza bile sözlerimiz geçmiyor. Kendi sorgumuzdan olan çocuklarımıza bir hayır öğretemediğimiz gibi meclislere getirmekte zorluk çekiyoruz. Yahut getiremiyoruz. Bakınız. Bu mevzu hakkında nasların çoğuna rağmen dedik, bu emanet edada ne kadar taksiratımız var. Münker nehyetmede gevşek davrananlara Allah'ın lanetinin daha büyük bir tehdit olabilir mi kardeşler? Allah Subhanahu ve Teala İsrailoğullarından bahsederken der ki, İsrailoğullardan kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlemeleri, dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Burada kardeşimizden birisi bu mevzu üzerinde durdu. Aşırılık üzerinde. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı kardeşler. Allah Allah. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Bundan dolayı lanet uğradılar. Duaların bile icabet görmeyeceği bir ikab, cezalandırma, bir ikab ve cezalandırmadan daha büyük ne olabilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a andolsun mutlaka marufu emredeceksiniz ve münkerden nehyedeceksiniz. Veya Allah'tan, Allah indinden üzerinize bir ikabın inmesi pek yakındır. Ve sonra mutlaka dua edeceksiniz de size icabet etmeyecek. Şeyh Albani Camusları da tavsiye ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a and olsun. Mutlaka marufu emredeceksiniz. Çare yok. Bunu mutlaka yapacaksınız. Ve münkerden nehyedeceksiniz. Veya yapmadığınız takdirde ne olacak? Allah indinden üzerinize bir ikabın inmesi pek yakın. Ve sonra mutlaka dua edeceksiniz de. Ne olacak? Kabul mu görecek kardeşler? Öyle mi diyor? Size icabet etmeyecek. Bundan daha büyük nasıl bir tehdit olabilir kardeşler? Bu emaneti eda etmezsek bundan daha büyük nasıl bir tehdit olabilir? 3. İşte az önce dediğim gibi yani her mevzu üzerinde uzunca durmak gerekir. Konu ehemmiyetini binaen. Ama inşallah bu kadar iktifa etmekle mesele anlaşılacaktır. 3 cevari emaneti. Üzerimizdeki azalarımızın emaneti. Allah subhanahu ve teala bu azaları bize ihsanda bulundu ve emanet olarak verdi. Allah sana ihsan ettiği hislerine bir bak. Sana tanzim ettiği cevahirlerine bir bak. Bunların Allah'a taatta kullanması gereken birer emanetler olduğunu idrak etmelisin. En büyük hıyanet ise taatı için sana ihsan edilen bu cevahirleri masiyette kullanman veya Allah'a taattan uzaklaştırman olacaktır. Allah subhanahu ve teala bu cevahirleri bize kendine taat için vermiştir. Hıyanetin en büyüğü de bunları maksadın dışına kullanmaktır kardeşler. Birkaç örnek vermekle inşallah bu mevzu açıklığa kavuşacaktır. Göz emaneti. Allah'ın haram kıldığına bakmamak. Göz emaneti. Allah'ın haram kıldığına bakmamak. Bunun mukabilinde dinini öğrenecek faydalı kitaplar okumak. Allah subhanahu ve teala Resulü'nü mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini ızlarını da korumalarını söyle. Göz emaneti kardeşler gözü koruyacaksın. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. İşte aynen bu kevne bir bakmalısın. Bu kainata bir bakmalısın. Ve Allah'ın vahdaniyetini delalet eden ayetleri görmelisin. Allah subhanahu wa ta'ala bak ve yeniden bak. Yeniden ve yeniden bakmanı istiyor. İnsanlar düveli nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Dağlar nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Yeryüzün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? Evet. Bak bu Allah'ın sana vermiş olduğu bu emanetle. İbret al. Lisan emaneti. Lisan emaneti ise onu yalan, gıybet, dedikodu ve istihza alay etme gibi haram sözlerden alıkoymandır. Mukabilinde onu yani lisanı hayra davette. Şerden sakındırmada kullanmalısın. Lisan günümüzde Müslümanın ırzı, şan ve şerefi, lekelemede kullanılan birer hıyanet alet olmuştur değerli kardeşler. Şikayetimiz sadece ve sadece aziz ve cel olan Rabbimizedir. Allah Adem oğluna Müslim'de gelen bir rivayette zinada nasibini takdir etmiştir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz Adem oğlu ezelde mukadder olan bu akibete erişecektir. İmdi göz zinası mahremi olmayan kadına şehvetle bakmaktır. Diz zinası da zevkle konuşmaktır. Nefis temenni eder ve iştahlanır. Bu arzu da nefsi zinasıdır. Tenasul uzvu ise bu azanın hepsinin arzularını ya gerçekleştirir yahut bırakarak yalanlar. İbn-i Kayyım bu hadis göz bakmakla isyan ettiğine en açık burhandır ve isyanı da zinadır demiştir. Hukukları edadaki emanet kardeşler. Dünkü mevzumuzda bu bab gelmişti. Bugün bu meseleyi daha teferruatlı zikredeceğimiz için bugüne bırakmıştım hatırlarsanız. Önce Allah Azze ve Celle'nin hukuku. Hukukları eda etmekteki emanet. Allah'ın hukuku en büyük hukuk ve edada en evla olan hukuktur. Başında tevhiddir. Aynen önceki mevzumuza geçtiği gibi ve sonra İslam erkanının geri kalanları ve bundan dolayıdır ki seleften birçoğu Allah Teala'nın inna aradna al-amanat al-semawati vel-ardi vel-cibal biz emaneti semalara, arza ve dağlara arz ettik sözünden maksat farzlardır demişlerdir. Biz emaneti semalara, arza ve dağlara arz ettik sözünden maksat farzlardır demişlerdir. Aynen İbn Abbas, Mücahid, Dakkak, Dahhak, Hasan Basri, Katade emanet din farzlar ve hadlar demişlerdir. Bu Allah'ın hukuku olan emanettir kardeşler. En büyüğü de budur. Bu da tevhiddir. Gönül isterdi ki burada bu mevzuyu işlemişken bütün teferruatı ve tevhidin aksamları zikrolunsun. Ancak zaman buna engeldir. İkincisi insanların hukuku. Bu da geri teslim etmek üzere bir müddet korumamız için bize emanet bırakılsın. Bize emanet bırakılan şeylerdir ki sahibi istediğinde onu geriye iade etmektir. Bu da Müslümanların emanetin anladığı bir manadır. Sadece bugün belki Müslümanlar da idrak ettikleri mana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza tuttuğu eşyayı müşriklere geri iade etmesi için Ali radıyallahu anh'u vekil bırakmıştır. Peygamberimiz zamanıyla şirk ehlinden eşya ne olduğunu bilmiyorum. Ama müşrikler peygamberimize bir şeyi emanet olarak bırakmışlardır. Ondan sonra biliyorsunuz tevhid davası yüzünden peygamberimizi öldürmek istediler. Ve peygamberimiz de Rabbimiz tarafından hicret için emir aldı. Hazreti Ali'yi arkaya bırakıyor. Bunları geri iade etti arkadaşlar. Güzel mevzulara gelecek bakınız. Korumak için müşrikler peygamberimize bir eşya emanet ederler. Peygamberimiz Ali radıyallahu anh bu eşyaları iade etmesi için vekil bırakır. Müşrikler akidesinden ve davetinden dolayı vatandan kovmuş olsalar da. Düşünün ki bütün Müslümanlar evleri kaldı, malları kaldı, her şeyleri kaldı. Bunun karşılığında bile o bırakma eşyanın ne olduğunu bilmiyorum. Onu, bu da bizim hakkımız deyip onu almamıştır. Ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şey vardır ki iyiye ve kötüye iade edilir diyor. Üç şey vardır ki iyiye ve kötüye facire iade edilir. Emanet, ahd ve sılat-ı rahim. kim olursa olsun iade edilmesi gerekir kardeşler. Bu emanetler olan Müslümanların ırzlarını, şanlarını, şereflerini koruma, avretlerini, ayıplarını örtme, onları aldatmaktan uzak durma ve onların haklarına tecavüz etmeme de vardır. Bu insanlar hukuku arasında. Bunlara da riayet etmek gerekir. Meclisler emaneti kardeşler. Şu andaki bir meclisimiz veyahut bir iki kardeşin meclisi veyahut da bir çay etrafında, bir kahve etrafında toplanan meclis veyahut da bir lokalda toplanan bir meclis, birkaç kişinin araya geldiği bir meydan, ne olursa olsun İşrak eden meclislerde o meclisler hukukunun koruması emanettendir. O meclis sırlarını lisanla ifşa ettirme, haberleri serdettirme. Bazı insanların meclis emanetini hafife almalarından ve orada konuşulan sözleri kayına nispet ederek veya etmeyerek zikretmelerinden dolayı ne ipler kopmuştur. Kardeşlerimiz bunlara dikkat etmiyor. O mecliste olup bitenleri ifşa ediyorlar. Fark etmez, ister kayını söylesinler, zikretsinler, ister etmesinler. Bundan dolayı ne ipler kopuyor, ne buz ve adalet başlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine bir bakın. Bir adam bir adama bir söz söylediğinde, bir adam bir adama bir söz söylediğinde, ondan sonra ondan iltifat edince, yani iltifat kelimesini böyle yüzünü çevirmek de olabilir veyahut da oradan ayrılma da olabilir. Ve sonra da yüzünü çevirip ondan ayrılma gittiğinde o bir emanettir diyor. Bir adam bir adama bir söz söylediğinde iki kişi bir meclis. O bir emanettir. O sır ise onu ifşa etme. Meclislere hürmet muhafaza edilmeli. Ta ki orada Allah'ın dini ve edep kuralları icra ediliyorsa. Allah'ın dini ve edep kuralları icra edildiği takdirde meclislerin hürmeti korumalıdır. Eğer böyle olmazsa kardeşler hiçbir hürmet kalmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud ve Ahmet'in rivayet ettiği hadiste meclisler emanetledir. Ancak şu üçü müstesna diyor. Bütün meclisler şu üçü müstesna emanetledir. O meclislerin sırlarını ifşa edemezsin. Haram kan akıtma meclisi müstesna. Yaslanırsın. Allah razı olsun. Zina ve haksız yere mal edinme meclisleri. Haram kanı akıtma, zina ve haksız yere mal edinme meclisleri müstesna değerli kardeşler. Bütün meclisler emanettedir. Kardeşliğin sırrını ifşa etme bir hıyanettir. Günahı da ifşa ile açmış olduğun zarara bağlıdır. İfşa etmiş olduğun meselene, büyüklüğüne, azametine o miktarda sana bir vebal vardır. Hasan radıyallahu anh şöyle demiştir. Kardeşinin sırrını anlatman hıyanettendir. Kardeşin sırrını anlatman hıyanettendir. Bakın Huzeyfe radıyallahu anh peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrını nasıl muhafaza etti. Bilirsiniz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam münafıkları teker teker haber verdi. Kime verdi? Huzeyfe'ye haber verdi. Ömer de bunu fark etti. Merakla kimdir onlar diye sorduğunda bu peygamberin sırrıdır dedi. İfşa edemem. Halbuki Ömer gibi bir insana imanındaki konumuna bakınız ki Ebu Bekir'den sonra terazide Ebu Bekir olmaksızın, peygamberimiz olmaksızın ümmetle tartıldığında Ömer radıyallahu anh ümmete ağır basıyor kardeşler. Bu da peygamberimizin şehadetiyle. Ebu Bekir ümmetle tartıldı, ümmet ağır bastı. Ve sonra da Ömer ümmetle tartıldı, Ebu Bekir ve ben olmaksızın diyor. Ve Ömer ümmete ağır bastı diyor. Allah'a emanet. Böyle bir insana bile o sırrı ifşa etmemiştir. Evet. Artık geri kalan biz düşünelim. İstişare emaneti kardeşler. Emanetin manalarından biri de sana danışan, meşruiyet isteyen kardeşine doğru söylemendir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahihada gelen bir hadiste müsteşar emin güvenilirdir diyor. Müsteşar emin ve güvenilirdir. Yani kendine soran şey hakkında emindir. Eğer doğru olanı biliyorsan kardeşine doğru olanı göstermelisin. Bilmiyorsan onu sapıtmamalısın. Kişiye hıyanet olarak hakkı bilip de kardeşine onun hilafını söylemesi yeter. Hakkı biliyor, kardeşi geliyor onunla istişare yapıyor, o hakkı biliyor, onun zıttını söylüyor, hilafını söylüyor. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kim kardeşine bir işi öğütler ve doğrunun onun hilafına olduğunu bilirse ona hıyanet etmiştir. Aile bir emanet. Zevciye sırlarını gizlemek. Zevç ve zevce eşler karı koca sırlarını gizlemek, ifşa etmemek. Zevcevi ilişkiler vardır ki onun gizliliğini korumak vaciptir. Ancak raci şer'i maslahat müstesnadır. Esma binti Yezid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı ve erkeklerle kadınlar yanında oturmaktaydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki umulur ki erkek eşiyle ne yaptığını ve kadın da kocasıyla ne yaptığını haber verir. Cahiliye dönemi bir ahlakıydı kardeşler. İslam'da geldiğinde böyle bir yasak olmayınca demek yani bunu anlatıyorlardı. İşte ben karımla böyle böyle yaptım. Kadın da kocamla işte ben böyle böyle yaptım. Kavm korku içinde susup kaldılar. Eyvah peygamber yani bunun üzerine bir şey diyecek diye. Esma da diyor ki ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah'a andolsun mutlaka erkekler de kadınlar da bunu yapıyorlar. Erkekler gidiyor ben kadınımla karımla böyle böyle yaptım. Kadınlar da öbür tarafta ben kocamla böyle yaptım bunu yapıyorlar. Allah yemin ederek bunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu yapmayınız. Muallime bakınız kardeşler. Öğreten öğretmenlere bakınız. Nasıl merhametle yaklaşıyor. Çirkin bir olay olmasına rağmen. Bunu yapmayınız. Çünkü bunun misali bir şeytanın şeytanıyla karşılaşıp da insanın göz önünde onlar bakışırken cima etmeleri gibidir. Bunu yapmayın. Bunun misali bir şeytanın şeytanıyla karşılaşıp da insanların göz önünde onlar bakışırken cima etmeleri gibidir diyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Müslim rivayeti kardeşler. Allah katında en büyük emanet hainlerden biri karı koca birbirleriyle cinsi münasebet ettikten sonra kadının sırrını yayan erkektir buyuruyor. Kıyamet günü Allah katında en büyük emanet hainlerden birisi de budur. Bu mevzumuz da ailevi, zevcevi emaneti korumak meselesi. En kamil vecihiyle ailevi vazifeleri ve vacipleri kayın tutmak. Zira zevuc ve zevce bunlardan sorulacaktır. Aynı Allah Resulü'nün haber verdiği gibi. Haberiniz olsun ki her birleriniz birer çobandır. Eş, zevç ve zevce, kadın ve erkek. Ve her birerleriniz idaresi altındakilerden sorumludur. İnsanlar üzerinde emir bulunan bir kimse bir güdücüdür ve güdüklerinden sorumludur. Kadın, kocasının evi ve çocukları üzerinde bir güdücüdür ve o da güdüklerinden sorumludur. Kardeşler, bacılarımıza, eşlerimize çok işler düşüyor. Hele çocuklarımızın terbiyesi onlar üzerindedir. Erkek dışarıda çalışmakla, rızık meşakkatiyle meşgul olamayabilir. Allah Resulü bundan dolayı kadın kocasının evi ve çocuklar üzerinde bir gücüdür diyor. Kadınlarımızı suratlı bir şekilde öğretmemiz gerekir ki onlar da hakkıyla çocuklarımıza bu ilmi öğretmesi gerekir. Bu güzel ahlakı verebilmesi gerekir. Bu böyle olmadığı takdirde çocuklarımıza sahip olamıyoruz. Söz geçmiyor. İlim meclislerine getiremiyoruz. Ama unutmayalım. Bunların hepsini sorulacağız. Haberiniz olsun. Her birerleriniz birer çobandır. Ve her birerleriniz güttüklerinden mesuldur, sorumludur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu emanetler olanlar kardeşler, evin münkerattan temizlenmesi. Kişiye zevk ve cevzeveceye düşen vazifelerden, sorumluluktan evin münkerattan temizlenmesi. Ehl-i Beyt'e farzları ilzam etme. Çoluğumuza, çocuğumuza, karımıza, eşimize her birisi farzı yerine getirmesi gerekir. Bunu ilzam edeceğiz. Namazları kılmaları gerekir. Oruçlar tutmaları gerekir. Fazilet ve müstahaplara da teşvik edeceğiz. Bir işi sağlam tutma emaneti kardeşler. İtkanul amel diyoruz. Bu da bir iş sahibinde çalışan insanlar içerir. Kendisine verilen işi eda etmede hırs göstermesi ve güzel bir şekilde eda etmesi emanet içerdiği manalardandır. Baştan salmaz. Güzel bir şekilde kendisine verilen işi eda eder. Evet, İslam bu emaneti temcid etmiştir, yüceltmiştir. Kişi işini ihlas ile yapmalı. Kendi ellerine teslim edilen insan hukuklarını hakkıyla korumalı. Eğer insan kendisine verilen işte gevşek davranırsa, velev ki kardeşler bu iş değersiz de olsa, bütün cemaat hayatında, düşünün ki her fert böyle oldu, bu sefer bütün cemaat hayatında tefriş çay olacak, kusur yayılacak. Ve sonra ümmetin tabiatında fesat büyüyecek. Ve bu emanet çürüyüp yok olacaktır. Yani bu işte kendisine verilen mesuliyet emaneti. Bu emanet vacibine hıyanetin bazılarına daha günahtır. Yapılan emanet mesabesinde daha çirkindir. Bu hıyanetin en çirkin de dine ve cumhur Müslümanlara isabet edenidir. Böyle bir konumda eğer bu hıyaneti dine ve cumhur Müslümanı isabet eden ise bu en çirkinidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Verdiği söze vefa etmeyen ve ahdini bozan her gadır. Gadır kelimesi manası budur kardeşler. Verdiği söze vefa etmeyen ve ahdını bozan insan, insana gadır denir. Bu fiilin aslı da gadara fiilidir. Verdiği söze vefa etmeyen ve ahdını bozan her gadir kişinin kıyamet gününde vefasızlık ve döneklik derecesi kadar yükseltilecek olan bir sancağı vardır. Haberiniz olsun ki umumu velayet sahibi olan kimsenin gadrından daha büyük gadırlı hiç kimse yoktur ve onun sancağı da en büyük olacaktır. Ve denecek ki bu falanın gadrıdır. Allah'a bakar. Bütün mahlukat huzurunda. Yani insanların işlerine vali olup da onlara hıyanet eden ve haklarını zayi eden bir adamın hıyanetinin daha büyük bir hıyanet ve daha çirkin bir akıbet yoktur. Evet değerli kardeşlerim. Hıyanet meselesi ve ondan sakındırma. Az önce başında emanetin vefa, hıyanetin de onun zıttı olduğunu söyledik. Hal böyle olunca, yani bundan da bahsetmeden geçmek mümkün değil. Hıyanet, rezalet, münker ve mezmum bir hasret olunca, Müslümanların aralarındaki akitleri, ahitler bozulur, şahsiyetler birbirine bağlı kalmaz. İslam tahareti ve tezkiyesi, ahlakı ve edebi diye bir şey kalmaz. Bundan dolayı bu rezil hasletten sakındırmış ve onu giyeni vaid, azap ile tehdit etmiştir. İslam etbaasını bu hasletten, yani hıyanetten sakındırmak için tehdit yolunu sulh etmiştir. Birincisi kardeşler, tehdit yollarından birincisi, hıyanet münafıkların sıfatından bir sıfattır. Hıyanetin münafıklar sıfatından bir sıfat oluşu büyük bir tehdittir. Peygamberimiz hıyaneti, sallallahu aleyhi ve sellem hıyaneti münafıkların sıfatından addetmiştir. Ve hıyaneti nifaka delalet eden ve onun da varlığıyla bilinen alametlerden saymıştır. Hıyanetin varlığı nifakın delillerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafık alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Vaat ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Kıyamet günü hainin ayıpları, kötülükleri, yapmış olduğu bu şer işleri açığa çıkarılacak kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahdını bozan her kişi için kıyamet gününde halk arasında teşhir olunmak üzere bir sancak vardır. Büyük bir alamettir. Bu filanın ahde vefası sancağıdır denir. Üç kardeşler hainleri, Allah'ın hainleri sevmeyişi ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala inna Allah la yuhibbul hainin, şüphesiz Allah hainleri sevmez buyuruyor. Hain ve aldatıcıdan teberri etmek kardeşler. Onlardan uzaklaşmak, onlardan ayrılmak, onlarla beraber oturmamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İmam Ahmed rivayet ediyor. Şeyh Alban Mişkat'ta tavsiye etmiştir. Resul'a bize hitap etti ve hitabında şöyle buyurdu. Emaneti olmayan imanı yoktur. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Ve ahdi olmayanın dini yoktur buyurmuştur. Emaneti olmayanın imanı ve ahdi olmayanın da dini yoktur buyurmuştur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldatan benden değildir. Bir başka rivayetinde bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Hıyanet ateşe götüren bir yoldur kardeşler. Allah Teala Lut ve Nuh eşlerini hakkında şöyle buyurmaktadır. Maide suresinde değerli kardeşlerim, Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişi nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şey onlardan savamadı. Peygamberler de işleri. Ama Allah'ın azabından bir şey onlardan geriye çeviremedi. Onlara haydi ateşe gidenlerle beraber siz de girin denildi. Ayette geçen hıyanetlik din hıyanetidir. Yoksa bundan maksat fuhuş değildir değerli kardeşler. İbn Kesir rahimahullah peygamberlerin zevceleri peygamberlerin hürmeti için fuhuştan masumdurlar diyor. Yani buradaki Allah subhanahu ve teala'nın onlar hainlik ettiler sözünden yani fuhuş değil. Onların davetini kabul etmediler. O maksat. Bazı ateş ehlini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan eder ve aralığına şunları da zikreder. Hiçbir temas zahir olmayan hain kişiler ki tamağı ne kadar incelip küçülse de o yine muhakkak hainlik yapar. Sabahlayıp akşamlayan, ehlinde ve malında seni aldatan kişi. Ne kadar tamayı zahir olmayan insanlar vardır. Ne kadar küçülse küçülsün bundan tamağı. Ama onlar gece gündüz seni aldatmaya çalışır. Evet kardeşler, Allah subhanahu ve teala bizi böyle sıfattan korusun ve böyle insanlardan korusun. Beşinci meselemiz emanet-i mutalık ahkamlar. Çok önemli mesele. Haine misliyle muamele etme cevazı var mı? Yani böyle şeyi sık sık sorarız kendimize. Ya bana böyle böyle yaptı, ben de bana öyle yaptım. Bakın güzel bir soru. Haine misliyle muamele etme cevazın ademi kardeşler, öyle bir şey yoktur. Allah Resulü diyor ki, Ebu Davud ve Tirmizi ve Şeyh Alban hadisi ya tasiliyor ya tahsiniyor kardeşler. Emanet sana güvenene eda et. Emaneti sana güvenene eda et. Sana hainlik edene sen hainlik yapma. Bir insan indiğinde bir emanet bıraktın. O da sana bir emanet bıraktı. Ama sen o adam senin bırakmış olduğun emanete hainlik yaptı. Bende de fırsat var. Ben de bunu ona eda etmeyeceğim. Ben de buna el koyacağım. Veyahut da onu yaptığı gibi yapacağım gibi yapmam doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak ediyor. Emaneti sana güvene eda et. Hainlik eden sen hainlik yapma. Kendi güzel ahlakından az önce zikretti değerli kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tevhid uğruna vatanından kovuldu. Arkadaşları ne kadar eziyet çekti, parçalandı göz önünde. Ve hicret esnasında bile geriye bırakmış olduğu emaneti eda etmesi için Hazreti Ali vekil bıraktı. Bunları iade etmiş sağlamca. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emaneti sana güvene eda et ve sana hainlik eden sen hainlik yapma diyor. Hadiste Müslümanın ne üzere olması gerektiğine delalet vardır. Emanet faziletinin muhafazasına delalet vardır. Hadiste Müslümanın emanet faziletinin muhafazası üzere olması gerektiğine delalet vardır. Ve yönlendirme vardır. Hatta gadir hainlerle bile ayetlerini bozan ve sana hainlik yapan insanlarla bile kardeşler bunu yapman gerekir. Emaneti eda etmen gerekir. Kimin yanında emanet bir eşya bırakırız ve o emanet esnasında telef olursa acaba bizim tabirimizde bir garanti var mı yok mu? Ancak onu korumada tevhid gevşek davranırsa ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kimin yanında bir şey emanet olarak bırakırsa ona garanti yoktur. Kimin yanında bir şey emanet olarak bırakırsa ona garanti yoktur. Kardeşler normal şartlarda, koruma şartlarında, muhafaza etme şartlarında o korunduktan sonra başına gelecek herhangi bir şeyden dolayı o emaneti üstlenen kişi ona eda etme mecburiyeti yoktur. Bu mevzuda misaller çoğaltabiliriz. İnşallah anlaşıldı zannediyorum. Eğer anlaşılmadıysa soru cevapta anlatırım. Kimin yanında emanet bir eşya bırakılır ve o emanet esnasında telef olursa onun için bir garanti yoktur. Ancak onu korumada gevşek davranırsa. Emanet ehlinin azlığı kıyamet saatinin alametlerindendir. Aynen müçtemanın ve ölçülerinin bozulmasına delalet olduğu gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği hadiste değerli kardeşler, emanet zayi olduğunda kıyametin kopmasını bekleyiniz. Allah'a emanet. Herhalde suratlı bir şekilde o tarafa doğru intikal ediyoruz. Emanet zayi olduğunda kıyametin kopmasını bekleyiniz. Zayi olması nasıl olur? Ey Allah'ın Resulü dedi. İş elinden başkasına verildiğinde kıyametin kopmasını bekleyiniz. İş elinden başkasına verildiğinde kıyametin kopmasını bekleyiniz. Ölçülerin bozulması ve müçtemanın fesat uğraması hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerine yağmurun bolluğu fakat verimin azlığı aldatıcı yıllar gelecektir. Yağmur bol yağacak ama bitkileri o derece olmayacak, o nispette olmayacak. Aldatıcı seneler gelecek. O dönemde yalancı adam doğrulanacak. Doğru adam yalanlanacak. Hain adam adama güvenilecek. Güvenilir adam hainlikle itham edilecek. Ve kamu içinde Rüveybida adam söz sahibi olacak. Rüveybida nedir? Ey Allah'ın Resulü sorusuna önemsiz, bilgisi kıt adam diye cevapladı. İşte böyle bir insan amel işler için konuşacak. Bekleyin kıyamet. İdareci tayindeki emanet. Şeyhülislam İbn Teymiye Ra'i ve Ra'iyenin ıslahında Şer'i Siyaset adlı eserinde Müslümanların işlerinden herhangi birisine adam tayin edileceğinde veliyül emir o işe en münasip insanın tayin etmesi vaciptir diyor. Bu her birimiz için geçerlidir kardeşler. Basit bir cami yönetim içinde olabilir. Her işte olabilir. O işe en münasip olanı, en ehil olanı getirmek vaciptir. Altı olarak kardeşler, emaneti aydınlatıcı suretler. Göz emaneti. Bundan kısaca bahsettik. O iki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı, güçlü ve güvenilir olandır dedi. Bu kendisine soruluyor kardeşler. O kıza soruluyor. Peki ne bildin? Güçlü ne diyor? Güçlü ve emin. Nasıl anladın güçlü ve emin olduğunu? Diyor ki güçlüdür. Çünkü gördüm ki 10 kişinin takatla kaldırabileceği bir taşı kendi başına tuttu, çekti bir kenara. Emindir. Beni takip et, babama seni götüreceğim dediğimde sen arkama geç. Bakmamak için kıza. Sen arkama geç. Eğer ben yolu şaşırırsam arkamdan gideceğim cihete doğru taş at. Ben anlarım o tarafa gideceğini. Ve bana konuşma demiştir. Allah'a emanet. Kardeşler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Musa. İşte bundan dolayı kız emin, güçlü ve emin demiştir. Allah subhanahu wa ta'ala onun sözünü kıyamete kadar baki kalacak bir Kur'an'da tilavet ettiriyor. Ey babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı, güçlü ve güvenilir olandır dedi. Kıyamete kadar bunu tilavet edeceğiz. Göz emanetinden sonra kardeşler iffet koruma emaneti. Allah'ın mümin kullarını vasfettiği gibi ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeler hariç. Bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir. Ve Peygamber Yusuf Aleyhisselam da yüce bir ahlak üzereydi. Aziz'in karısı Yusuf'un beraatını itiraf edince Aziz ona şöyle demiştir. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam itham edildi. Kadın yalan söyledi. Ve itham edildi. Hapse atıldı. Ama Allah Subhanahu ve Teala beraatını indirdi. Bizzat itham eden diliyle indirdi. Ondan sonra da Aziz, yani o kadının kocası padişah, inneke yevme ledeyne mekinun emin. Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin dedi. Mal emaneti kardeşler. Hamman İbni Münebbih. Bu Ebu Hureyre Resulullah'tan tahsis ettikleridir dedi. Ve birçok hadisler zikretti. Onlardan biri de şudur değerli kardeşler. Resulullah şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse diğer bir kimseden ona ait bir akarı satın aldı. Bir toprak parçası. Bir tarla diyelim, bir bahçe diyelim. Akarı satın alan kimse akarında içi altın dolu bir testi buldu. Satın alan buluyor. Satın alan kişi satan kimseye haydi benden şu altını al, bu altın senindir. Çünkü ben senden yalnız bu toprağı satın aldım. Altınları satın almadım dedi. arazinin eski sahibi olan kişi de müşteriye, ben sana bu arazi içindeki şeylerle beraber sattım dedi. Bunun üzerine satıcıyla alıcı üçüncü bir kişiye varıp muhakeme oldular. Kardeşler ya subhanallah, yani bunları okuyunca biz nerede kaldık, biz neredeyiz diye nefislerimizi muhakeme etmekte zorluk çekiyoruz ya. Biz çoktan fetva verirdik ya, ben nasıl olsa toprağı öylece aldım içindekiyle beraber. Öbürle derdik ya, ben sattım ama altını satmadım. Çünkü bir testi altını o toprağı 10 kere satın alır belki. 100 kere satın alır. En azından iyi bir insanda gel paylaşalım derdi herhalde, değil mi bizce? Ben de haberim yoktu, sen de haberim yoktu, bu bulundu, paylaşalım derdi. Bakın kardeşler, ne alıcı razı oluyor ne verici razı oluyor. Verici razı oluyor onu almaya. Ve üçüncü bir şahsa gidiyorlar muhakeme olmaya. Her birisi de öbünü olduğu kanaatında. Allah Allah. Üçüncü bir şahsa bir kişiye varıp muhakeme oldular. Kendisine muhakeme olunmalarını arz ettikleri bu kimse bunlara, sizin oğlunuz kızınız var mı diye sordu. Bunların birisi satın alan, benim bir oğlum var dedi. Öbürü de benim bir kızım var diye cevap verdi. Hakem kılınan kişi, bu oğlana bu kızı nikah ediniz. Bu altını da bir kısmını kendinize müştereken sarf ediniz ve tasadduk eyleyiniz diye hükmetti. Allah'a emanet. Hüküm veren ne güzel hüküm vermiş. Müslüm rivayeti kardeşler. Evet. Mal emaneti. Şu emanete bakınız. Ancak kitaplarda okuyoruz. Mağaraya sığınan üç kişinin kısasını bilirsiniz. Çok uzun kısa. Sadece bizi gerektiren bölümünü zikredeceğim. Mağaranın kapısına büyük bir kaya parçası yuvarlanır ve mağaranın çıkışını kapatır. Ve üçüncü kişi şöyle der. Her birisi dua eder. Her duada o kapı biraz açılır. Üçüncü kişiye bakalım. Ya Allah, ben bir ölçek pirinç mukabilinde bir işçi icar etmiştim. Bir ölçek pirinç. Ölçek nasıl olursa olsun kardeşler, düşünün yani bir ölçek. Miktar ne olursa olsun. İşçi işini bitirdiği zaman bana hakkımı ver dedi. Ben de ona 3 sağ olan ölçeğini arz ettim. Herhalde sağ 2 mut mu 3 mut mu? Mut budur. Yani 3 olduğuna göre bir 10 kare avuç kadar bir şey herhalde. Tam hatırlamıyorum kardeşler, mazur görün. Ben de ona 3 sağ olan ölçeğini arz ettim. Fakat o adam bunu istemedi, bırakıp gitti. Hiçbir sebebini de zikretmiyor. Ben o ücret pirincini ekip ziraat etmekte devam ettim. Nihayet ondan bir takım sığırlar ve çobanlarını satın alıp topladım. Bir müddet sonra o işçi geldi ve Allah'tan kork. Benim hakkımda bana zulmetme dedi. Hakkım ver. Ben şu sığırların ve çobanların yanına git ve onları al. Onlar senindir dedim. Bunun üzerine işçi Allah'tan kork, benimle alay etme dedi. Ben hayır, seninle alay etmiyorum. Şu sığırları ve çobanları al, bunlar senindir dedim. Bunun üzerine malı alıp götürdü. Şüphesiz sen biliyorsun ki ben bu malı senin rızan için verdim. Binaenaleyh lütfet de bizim için deliğin kalanını da aç diye dua etti. Allah onlar için mağaranın kalan deliğini açtı ve çıktılar. Mal emaneti kardeşler. Sayı rivayetlerde okuyoruz. Yoksa tasdik etmekte de zorlanırdık. Hatta Tafsirat-ı rivayetinde bir sürü büyükbaş, ondan sonra davarlar, çobanları hepsini götürüyor. Bir şeyi de bırakmıyor arkaya. İbn-i Cerir tarihinde Kays'ı İcli'den tahric ederek eder ki o şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh Kısra'nın kılıcını ve kemerini Ömer'e getirince Ömer şöyle dedi: şüphesiz ki kavim bunu emanet sahibine eda etmiştir. Kısra neyini getiriyor? Kılıcını ve kemerini getiriyor. Padişahın kılıcı ve kemeri. Artık neden dinle? Neyine işlendi acaba? Altınlarla zümrütlerle mi işlendi? Yani değerli bir şey. Ömer'e getiriyor. Mümin'in emrine. Bunun üzerine getirince Ömer şöyle diyor: şüphesiz kavim bunu emanet sahibine eda etmiştir. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, sen iffetli davrandın Ömer'den için. Sen iffetli davrandın, haramdan kaçındın. Onlar da rayetinde iffetli oldular. Eğer sen hırslı, aç gözü olsaydın onlar da öyle olurlardı. Ve bir rivayette sen iffetli oldun, rayette iffetli oldu diyor. Mal emaneti kardeşler. Ehline eda etmekle yükümlüyüz. Davayı tebliğ etme ve hayırı insanlar arasında neşretme emaneti. Davayı yayma emaneti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bellighu anni ve lev ayet, bir ayet de olsa benden tebliğ ediniz buyuruyor. Bu öyle bir emanettir ki selefimiz bunun şuuruna varmış ve hakkıyla bu emaneti eda etmiştir. Ayakta tutmuştur. Ve lillahil hamd, onlar bu emanet eda ettiler ki bize kadar bu emanet sapasağlam geldi kardeşler. Eğer onlar hakkıyla bu emanet eda etmeseydi acaba halimiz ne olurdu? Evzai'den rivayet ondan kısada Ebu Kesir babasını şöyle anlattığını nakleder: Ebu Zer'in yanına geldim. O da Mina'da Orta Cemre'nin yanında oturuyordu. İnsanlar etrafına toplanmış soru soruyorlardı. Bir adam geldi, başına dikildi ve müminlerin emiri fetva vermekten seni nehyetmedi mi dedi. Ebu Zer ile Ömer arasında bir çekişme olmuştu. Ömer de onu Rebeze'ye gönderdi. Köyüne, asıl köyüne. Haç'ta insanlar etrafına toplanmış fetva veriyordu. Adam birisi geliyor, ya müminlerin emri seni yasaklamadı mı böyle insanlar içinde konuşmaktan demiştir. Bakın ne diyor kardeşler. Ebu Zer başını kaldırdı. Oturdu yedin ve başını kaldırıp bakıyor. Ve sen benim üzerime bekçi misin dedi. Eğer kılıcı şunun üzerine koysanız, kafasını işaret etti böyle kellesine. Eğer kılıcı şunun üzerine koysanız, kafasını işaret etti ve sonra da Allah Resulü'ne işittiğim bir hadisi boynum vurulmadan önce söyleyebileceğimi zannetsem mutlaka onu söylerim dedi. Davayı tebliğ etmekteki emanete ve gayrete bakınız değerli kardeşler. Selefimizin bu meseleye gösterdiği itinaya bakınız. Sırların muhafaza emaneti. Önceki baplarda geçti kardeşler. Geçiyorum. Necis emaneti, aile ve emanet, yani bunlar. Emanet hakkında vardı olan bazı hadisler. Doğru sözlü, emin tacir, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir rivayetli kardeşler zayıftır, tembih ediyorum. Sadece tembih etmek için zikrediyorum. Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Ebu Musa tahdis ettiği ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Efendisinin emrini tam olarak yerine getirecek olan belki de şöyle buyurdu: Efendisi tarafından kendisine verilen sadakayı tamamen derhal ve gönül hoşluğu ile verilmesi emrolan kişiye verip teslim edecek olan Müslim, emniyetli bekçi, sadaka veren iki hayır sahibinden birisidir. Efendisi tutuyor, bir emanet veriyor. Bu sadakayı tevdi et ehline diye. O da olduğu gibi tutuyor, ehline tevdi ediyor. Ecde müşterektirler. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace'nin ve Şeyh Albani'de Hasan dediği bir rivayette Allah'ım açlıktan sana sığınıyorum. O ne kötü yandaştır. ve hıyanetten sana sığınıyorum, şüphesiz ki o ne kötü sırdaştır, hastedir diyor. Ömer İbn-i Hümeyd dedi ki, hangi adam bir adamın kanını akıtmak, akıtmamak, hangi adam bir adamın kanını akıtmamak üzere temin verir, onu öldürmemek üzere güven verdiği halde öldürürse, söz veriyor savaşta, seni öldürmeyeceğim, teslim ol gibi. Sonra da tutuyor adam öldürüyor. Ben o katilden beriyim, velev ki öldüren maktul kafir de olsa diyor. Verilen sözdeki vefaya bakınız kardeşler. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu hadiste, vallahi iman etmez, vallahi iman etmez, vallahi iman etmez. Kim ya Resulallah denildi, o da komşusu kötülüklerden emin olmayan kişi cennete girmez buyurdu. Emanet kardeşler. Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste, Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir buyurdu. Mümin de insanların kanları ve malları için emin oldukları kişidir. Emin oldukları kişidir. Emanet kardeşler. Son olarak kardeşler, ve mesele de burada bitiriyorum. Biraz uzun sürdü. Dersimizin manasını pekiştirmek için bazı amel tatbikat teklifi, aslında bu meseleyi ihmal etmiştim bilinçli olarak. Kardeşimiz Mustafa'nın tavsiyesi üzerine bunu arz edeceğim. Basın ve medya kuruluşlarının takdim ettiği muharremattan gözleri korumayı tavsiye etmek. Bunlar neceli olabilir, film olabilir. Bunlardan kardeşler, muharremattan gözleri korumak göz emanetidir. Gıybet dedikodu meclisten terke tavsiye ve teşvik etme, bu da söz ve işitme emanetidir, lisan emanetidir. Bu meclislerden korumak gerekir. Meclislerin sırlarını gizli tutmaya tavsiye ve teşvik etmek, en yakın insanları bile anlatmaman, en güvenli insanları bile anlatmaman meclisler emanetidir. 4. Emanet hakkında Riyad-ı Salih gibi eserler okuyup insanlara bu vapaları anlatılmalı. Bu meseleler üzerine durulmalı. Bunlar hepimizi ilgilendiren güzel ahlaktan bir parçadır. Belki güzel ahlakın hepsi diyebiliriz. Dava sahasında aileden başlayarak mekarımlı ahlak, güzel ahlak dediğimiz mekarımlı ahlak öğretilmeli. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, nefislerinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz buyurduğu gibi. İlk önce onlardan başlayarak, emaneti, dini onlardan öğretmeye başlayarak, en yakınlarımızdan en uzaklarımıza kadar bu sahada gayret gösteriyoruz değerli kardeşler. Bu sözlerimi burada sona erdiriyorum. Allah hepinizden razı olsun ve bizi de bu emanete sarmaya nasip ve müyesser eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.